Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le sünnet-i mübarekleri, talimatları, irşadatları bunu uçuramaz. Hayır. Yok ne diyor? Biz öleriz. Vefat ederiz. Vefat etmişten sonra kabirde kirgizirler bizi. Kabirde kirmişten sonra Cenab-ı Resulullah'ın buyurmuşları iki melaike geliyor. Bu iki melaikenin namları Munkar ve Nakir. Munkar ve Nakir. Kabirde geliyorlar. Men Rabbuka, ma dinuka, ma nebiyyuka söylüyorlar. Uluktan. Senin Rabbin kim? Dinin ne? Nebiyyin kim? Bu üç sualini soruyor melaikeler. Üç sual. Rabbin kim? Nebiyyin kim? Dinin nedir? Cenab-ı Allah hatimelerimizin hepimizini iyi olsun. İyi yapsın. Amin. Bu suallerinin muvaffak cevabını Allah muvaffak etsin. Eğer muvaffak olsa o vefat etmiş kimse diyor ki Rabbim Allah. Senin dinin nedir? Ne dinde sen dese diyor benim dinim İslam. Benim dinim İslam. Senin nebiyin kim dese söylese diyor nebiyin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Söylüyor mu melaikeler? Ne mezhepte erdin? Yok söylemeyin. İmam-ı Azam'ın zikri yok burada. Melaikeler İmam-ı Azam'ı tanımıyor. Bilmiyor. İsmini de bilmiyor. İmam Şafii'ni bilmiyor. İmam Malik'ni bilmiyor. İmam Ahmed ibn-i Hanbel'ni bilmiyor. Mer Rabbuka, ma dinuka, ma nebiyyuka. Mer Rabbuka, ma dinuka, ma nebiyyuka. Bas üç sual var. Başka sual yok. Buna istiğdat, istiğdat yapışımız lazım. Bu suallerde cevap yapışımız lazım. Cevap ne olur? Mücerred söz söylemek dil ile, yok. Amel ile, iman ile, tevhid ile, akide ile, İslamimizin talimatları ile, şeriatimizin tatbik etmek ile, böyle cevap yapmak lazım. Bir kimse la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Namaz yapmıyor, röze tutmuyor. Müslüman oldu mu? La ilahe illallah Muhammed Resulullah halas kifaya mı? Kifaya yok, kifaya yokmaz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah bir konga 100 kere dese, 1000 kere dese, namaz yapmıyor, bu kafirdir. Kabirdir. Röze tutmuyor, bu kafirdir. Zekatini vermiyor, bu kafirdir. İstitaati, iktidarı olsa hac yapmak için helal mal, helal para eder. Hac yapmıyor, istiğdadı var, lakin hac yapmıyor. Oldu, gitti, hac yapmıyor. Kafirdir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah ne yaptı ona? Bir şey yapmadı. İslam'a girdi mi? Girmedi. Namaz yapmak şart. Ramazan rüzesini tutmak şart. Malimizin zekatını vermek şart. İstediğimiz, istiğdadımız olsa hac yapmakımız şart. Bu böyle beraber, hepsi beraber olsa o zaman Müslüman olur. Birisi nakiz olsa, bir kimseye ki bir ayağı yok, böyle yürüyor, böyle böyle, böyle böyle. Beşten birisi nakiz olsa, böyle yürüyor. Nakiz. Cenab-ı Resulullah o bir kimseye verdiler. ثم اقرأ معك ما تيسر من القرآن مع الفاتحة الحمد لله رب العالمين أقير ondan sonra kendisi tenha bolsa başka sure okuyor. İmamın arkasında bolsa başka sure okumuyor. Bas sure-i Fatiha'yı okuyor. Bas. Kifaya. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. Söyle dedi. Ondan sonra rükû'ya. Rükû'unda حتى تطمئن راكعا بين يدي. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ihtimal. Baktılar o kimsenin rükuida, tamam rükû emez. Fukahalar diyorlar rükû uç. Uç ne rükû diyor. Birisi böyle öyle. Bu rükû emez. Rükû değil. Bu rükû rükû değil. Birisi böyle öyle. Bu da rükû değil. Bu da rükû değil. Sahih rükû asası, kabul rükû mene bu. Bu rükûda üç kere, akalli takdirde üç kere. Subhan Rabbiyal Azim demek. Üç kere ziyade olsa olsun. Üç kere der kem olmasın. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عندما تقرأ الكعدة تر حتى تعتدل قائما حتى بوليه مستقيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. يوم ويوم كما زلمس من çok kardeşlerini görürüm. Hayallerinde gelmesin kardeşlerim her birine. Bu Türkiye halkında bu böyle söylüyor. Türkiye halkında mı bu söyle söylemez. Arablarda da bunu söylüyor. Siz Arapça anlayırsanız öldürün beni dersimde Arapçada. Anlayın ben ne diyorum. Bundan ziyade katli şiddetli söylüyorum. Kabul ediyorlar. Ne için kabul ediyorlar? Kalamullah'dan söylüyorum. Sünnet-i Resulullah'dan söylüyorum. Kabul ediyorlar. Partiçilikimiz yok efendim. Mezhepçilikimiz yok. Tarikatçilikimiz yok. Kadiri, Cilani, Nakşibendiçilik yok İslamimizde. Bu Nasranalar'ın dini. Kadiri, Nakşibendi, Cicani, Cilani, bu şeyler İslam dininde yok mu? Şeytanlar Kırgızmız. Kırgızmış şeyler bunlar. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. Ondan sonra secde yap. İki kolunu, partilerini, böyle, parmaklarını böyle yapmak. Böyle değil. Böyle olmaz. Böyle kıbleye yok. Hepsi beraber kıblede. Bu iki kolunun arasında böyle secde yapıyorsun. Bu ile beraber. Bu bulsa, bu yukarıda olsa olmaz. Bu secde yapsa, bu yukarıda olsa olmaz. İkilesi beraber bulmak. İki kollar. Bunlar. Burada olmasın. Burada yukarı olsun. Böyle. Böyle değil. Böyle olmaz. Bu namazımızın talimatları. Namazımızın irşatları. Cenab-ı Resulullah'ın vermiş talimatları bu. Ümmet-i Muhammed. Olsanızlar bunu kabul yapıyorsunuz. Ümmet-i Muhammed olmasanız, Ümmet-i İmam-ı Azam olsanız kabul yapıyorsunuz. Ben Ümmet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim Allah, dinim İslam, Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sonra sun meclis hatta tatma inne calisan. Sun meclis hatta tatma inne calisan. İki secdenin arasında. Birinci secdeden turduk. Allahu Ekber. Kurtarıyoruz. Had. Kırk adam bir ara geldi. Hangi şey mi olacak? Dersten sonra. Secdeden turduk. Allahu Ekber. Kurtarıyoruz. Ölteriz. Hatta nefes alır. Rahat olsun. Bundan sonra ikinci secdede varıyoruz. Allahu Ekber. İkinci secde. Ama secdeden böyle direkt. Allahu Ekber. Allahu Ekber de. Olmaz. وألمس. لأني معنى تحمل صبر صبر إتمام. Namazlarının arası da, harekatlar da, tanakunatlar da sabır yapmak. Acele değil. Allah Ekber, Allah Ekber. Ondan sonra ne yapıyor? Oturun. Namazını iyi yap. İbadetini iyi yap. Cenab-ı Allah kabul etsin. Ama bu Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu kabul olmaz. Cenab-ı Allah bu ibadeti istemiyor. Bunun haceti yok. İhtiyacı yok. Ondan sonra namazlarımızı, Türk kardeşlerimizi aralarında, ben Türkiye'de de vardım. İstanbul, Bursa, Yalova, Antakya, Gaziantep, buralarda vardım. Çok camialarda ben ders yaptım, tekrir yaptım. Hebeler elhamdülillah teşekkür yaptılar. Kulumu öptüler. Elhamdülillah. Cuma namazlarında Cuma günü hataları çok. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuşları Cuma günü ne kadar insan Cuma günü evvel gelse o kadar ecri ziyade sahabe-i kiramlar sabah namazını okumuştan sonra camiden çıkmaz erdiler. Daha kut namaz Cuma'nı okudan gibi. Cuma namazı okurdular. Ondan sonra camiden çıkardılar. Sahabe-i kiramlar. Bundan başkalar sabah namazın sonra evde varsa varsın. Bir kimse çalışırken vazifesi var, ameli var, mazdası var, şeyi var, varsın. Lakin namaz vakti de namazdan evvel gelsin namazı. Men râhe fissâetil ûlâ feke annemâ karrebe bedene. Birinci saatte bir kimse gelse namaz cuma için, onun sevabı bir deva sadaka kılmak, takdim kılmakın sevabını görüyor. İkinci saatte gelirse bir hukuk takdim kılmakın sevabını görüyor. Üçüncü saatte gelirse bir koyun takdim kılmakın sevabını görüyor. Dördüncü saatte gelirse bir tavuk takdim kılmakın sevabını görüyor. Beşinci saatte gelirse bir tohum ne? Yürütme. Yumurta takdim kılmakla sevabını görüyor. Beş. Ondan sonra gelirse hatip efendi minber üstünde hutbe halinde gelirse namazda geldi, namaz yaptı gitti. Ama ziyade alava sevaplar, hasenatlar, derecatlar yok. Namaz yaptı gitti bas. Gelirken camide girerken ne yapıyor? Evvel camide girmişten sonra iki rekat namaz yapıyor. Hoca efendi geldi. Elhamdülillah. Bu şerh yapıyor. Benim sözümle şerh yapıyor sizlere. İki rekat tahiyyatul mescid yapıyor. Cuma günü. Cuma namazı evvel. İki rekat tahiyyatul mescid. Ondan sonra namaz yapsa yapsın. İki rekat. Yapsın. Her iki rekatta bir selam arıyor. Hatip efendi minberde çıkmak için sonra namaz okumak yok. Öldürmüş kimse olsa duruyor namaz yapıyor. Hatip hutbe yapıyor. Yok. Namaz olmaz. Hutbede kulak salmak. Hatip ne diyor? Bunu bilmek. Çünkü hutbe, Cuma gününün hutbesi, hutbe demekten murat, nasihat demek. İrşadat demek, halklarına vaaz yapmak. Onların ne ihtiyaçları var, ne şeylere, onların şeyleri var, onu bildirmek. Hutbeden murad bu. Hutbeden murad bu. Onu bilmek. Namaz-ı cuma bitti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. O zaman oturmak, tesbih yapmak. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahümme entes selam ve minkes selam, tebarek hadel celali vel ikram. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kere. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. 33 kere. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. 33 kere. Bundan sonra la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Bundan sonra ayetel kursi. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. La ta'khuduhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men dellezi yeşfe'u indahu illa bi iznih. Ya'lemu ma beyni aydihim ve ma khalfahum. Ve la yuhituna bi şeyin min ilmihi illa bima şa'. Ve si'a kursiyuhu semavati vel ard. Ve la yeuduhu hifzuhuma. Ve huve el aliyyul azim. Kuli okumak. Selamdan sonra tamamen kurarım, kardeşlerim, Türkler, hepsi İmam Efendi selam verdi, dururlar. Sünnet yapıyorlar. Bu hata. Bu hata. Evvel tesbihat yapmak. Tesbihat yapmak. Tesbihattan sonra Cuma günü iki hal var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durar idiler, hücre-i mübareklerinde, evlerinde girer idiler, sonra iki rekat namaz yapardılar. Sünnet, Cuma, Cuma sünneti. İki rekat, bas, 10 rekat değil. İki rekat, evde. Eğer camiinde namaz sünneti yaparken, 4 rekat yaparlar. İki rekat yapıyor, selam veriyor, daha duruyor, iki rekat yapıyor, selam veriyor. 4 rekat, iki selam ile. Bir selam ile değil. Ben Türklerden soradım, hocalarından, camilerinin imam efendilerinden soradım. Ne için bunlar 10 rekat namaz yapıyor, Cuma namazın sonra? Diyorlar ki 4 rekat sünnet. Bundan sonra daha 4 rekat ihtiyat-ı zuhur. O ile namazının ihtiyatısı. Ne için? Ne için? Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bize bir gün, bir akşam günü 24 saatin içinde 5 vakit namaz farz etti. 6 namaz farz etmedi, 5 vakit namaz farz etti. Eğer 4 rekaat ihtiyati zuhurdu fukhusa uylan namaz kaderinde, bu 6 namaz oldu. Allah buyurmadı. Allah buyurmadı. Biz 6 yapıyoruz. Bu çok hatarlı bir mesele. Hatarlı. Bunun günahı var. Kitaplarını, kitaplarına ateş ver o kitaplara. Bazıları var. Ben ciddiyle çok yapıyorum hocam. Hatip futbol kulübüne gelip cümle kırıyor. Dört rekaat öğlen namazının ihtiyatını okumak bir şartı var. Şartı eğer memleketinizde şekkiniz varsa ki bu memleket İslam memleketi değil. Bu kabirlerinin memleketi, kafir memleketi, İslam ahkamının, ibadetlerinin biz ihtiyarımız ile beraber ete olmaz. Ömer, o zaman 4 rekat öğlen namazı okusa oluyor. O zaman Cuma namazı lazım değil. Cuma namazı okumasın, öğlen namazı okusun 4 rekat. Çünkü Cenab-ı Allah bize 5 namaz buyurdu. 6 namaz buyurmadı. Ya öğlen namazını okuyursunuz, 4 rekat, Cuma namazı yok. Ya Cuma namazını okuyursunuz, öğlen namazı yok. Birisi. İkisi beraber olmaz. İkisini beraber olsa, keannehu Cenab-ı Allah'ın emrini rad yapıyor, o kendisi öğlen namazını sabit ediyor. Bu kufre delalet veriyor. İsyanda masiyete delalet yapıyor. Cenab-ı Allah'ın emrinde masiyet yapmak, isyan yapmak, Cenab-ı Allah'ın emrini kabul etmemek budur. Türkiye şimdi Darul Harp değil. Ne için? Camiler var mı yok mu? Camilerin, camilerin eşikleri açık mı ya kapalı mı? Açık. Namaz vakitlerinde halklar giriyorlar, namaz yapıyorlar mı ya yok mu? Memnun mu? Dur, hadi. Dersten sonra gel burada. Ezan çıkıyor mu? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Muazzinler diyorlar mı, diyorlar mı? Diyorlar mı? Halas, Darul Harp olmadı. Namaz yapmış ne kılıyor mu? Cami'den bundan önce. Hayır. Türkiye şimdi Darul Harp demek lüzumu yok. Camiler camiler var. Camiler açık. Müezzinler azan yapıyor. Namazlar cemaatler ile oluyor. 5 vakit namaz oluyor cemaat ile. İmam efendi var. Ramazan-ı Şerif'te teheccüd namazlar, teravih namazlar var. Darul Harp demek hata. Darul Harp demek hata. Bir şey söyleyeyim hocam. Darul Harp demeklerindeki maksat şudur. Kıyarı kümbar kabul edin. Faizci diye resme yapın, serbest yapın. Bu bekar da. Bunun esası yok. Bu sözünün esası yok. Bu sözünün esası yok. Cuma namazından sonra Cuma namazından sonra iki rekat namaz sünnet evde ya 4 rekat camide iki rekat bas 10 rekat namaz yapmak yok Cuma namazı öyle bilin kızlar. Kardeşlerim, elhamdülillah Rabbil alemin, ben 2 saladin bu tarafta her münasebette, Ramazan-ı Şerif'te, hac mevsimlerinde Türkçe söylüyorum. Tekririm var. Geçer saladin, bu sene kadar elhamdülillah fark çok. Çok halklar bildiler. Çok halklar ahkam-ı ibadetini bildiler. Onu amel yapıyorlar. Çok teşekkür yapıyorlar. Ama evvel keşer senedin keşerisi. Bunda 2 senedir evvel. Cehil çok erdi. Cehil çok erdi. Nihayet. Ama hazır elhamdülillah yok cehil. Bir iki, bir tane buradan, bir tane buradan, bir tane buradan cahiller varsa bu cahillerin kıymeti yok. Taşla o. Bu cahillerin sözünü taşla. Karama, bakma ona. Elhamdülillah başka kardeşlerim, bu efendi biliyor, buradan halklar veriyorlar, hebeleri böyle, başını böyle yapıyorlar, bu alameti mananam, sahih demek. Böyle olsa, Cenab-ı Allah'a hamd olsun, bu çok elhamdülillah malumatlar faydalı oluyor. Derslerimizde elhamdülillah faydası var, tesiri var. Var efendim. Elhamdülillah. Bir iki itiraz ete durgan bir kimseler için ben dersini taşırsam yapmasam bu değil. La, ben dersini yaparım. Kim razı olmasa İmam-ı Azam ne ümmeti olsa bu benim dersime oturursun. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olsa Cenab-ı Allah'ın kelamı, Resulullah'ın sözleri de mübarekler. Amel yapadırgan olsa, koltursun. İmam-ı Azam'ın kelamı da amel yapadırgan olsa, koltursun, dursun, geçsin. Maasselam. Koltursun, dursun. Bu tevhid dersi, akide dersi, İslam dersi, İmam-ı Azam dersi değil. İslam dersi. İstemezsen var. Bunu bilmekimiz lazım. Namazdan sonra her namaz olsun. Sabah namaz, öğlen namaz, ikindi namaz, akşam namaz, yatsı namaz. İmam efendi selam verirken, Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Çabuk durup namaz okumak yok. Evvel tasbihat yapmak. Evvel tasbihat yapmak. Resulullah'ın mübarek sünnetleri üç kere Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah diyor. Bundan sonra Allahümme entes-selam ve minkes-selam tebarek ve'l-celal ve'l-ikram derdiler. Bundan sonra Subhanallah ve Elhamdülillah ve Allahu Ekber ahirine kadar. Bundan sonra Ayetül Kürsi ahirine kadar. Bundan sonra namaz okunur, sünnet. Sünnet bundan sonra. Ama Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hamas durur. Yok. Yok. Resulullah'ın talim etmeleri de yok. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhümünün talimatları da namazları da yok. Yok şeyini biz var ettiriyoruz. Ne uçun? Ne uçun? Yok şeyini var ettiriyoruz. Dinimizde yok. Talimatimizde yok. İslamimizde yok. Nereden onu kirgiziriz? Böyle. Kardeşlerim. El hakku ahakku en yuttaba. El-hakku, ahakku en yuttaba. Bunun manisi, hak söz eylse, o hak söze ittiba etmek. İttiba etmek. Buna ittiba etmese ne olur? Zalalette gidiyor. Zalalette gidiyor. Hak sözüne, hak söze ittiba etmek ikiz lazım. İttiba etmeseniz, İmam-ı Azam, İmam Fulan, İmam Fulan deseniz, zalalette gidiyorsunuz. İmam-ı Azam'ın sözü, Cenab-ı Allah'ın sözünden yukarı değil. İmam-ı Azam'ın sözü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sünnetlerinden yukarı değil. Eğer ayet-i kerime, sünnet-i Resulullah'a muvaffak olsa, baş üstüyle, ahlen ve sahlen. İki gözüme, buyurun. Ha İmam-ı Azam olsun, ha İmam Şafii olsun, ha başka eğmeler olsun, baş üstüyle. Eğer kitab-ı sünnete beraber gelmese, buna muhalefet etmek lüzumu yok. İttiba etmek lazım. İttiba kim için? Allah'ın Kur'an'ı için. Resulullah'ın sünnetleri için. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan çıkar zamanlarında, vefat olmuş zamanlarında söylediler. Terektu fikum emreyn. Lan tadillu ma temessektum bihima. Kitabullahi ve sünneti. Bu Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözleri. Terektu fikum emreyn. Lan tadillu ma temessektum bihima. Ben sizlere iki nersa taşıdım. İki nersa sallara verdim. Kitabullah. Cenab-ı Allah'ın kitabı, Kur'an'ı. Ve sünneti. Ve benim sünnetim. Bu iki Cenab-ı Resulullah'ın hediye mübarekleri bize. Bunu kabul etmemiz lazım. Bunu kabul etmesek, İmam-ı Azam böyle diyor, İmam Şafii böyle diyor, İmam Malik böyle diyor, İmam Ahmed bin Hanbel böyle diyor diyse, Kur'an-ı Sünnet'te amel yapmasa zelalette geçiyor. Zelalette geçiyor. İslam çirikide hatarı var. Müslüman çirikide hatarı var. Müslüman kamil olmaz. Cenab-ı Allah'ın amellerini kabul yapmaz. Cenab-ı Allah'ın emriye, Resulullah'ın mübarek sözleriye amel yapmak. Terektu fikum emreyn, lan tadillu. Zelalette varmıyorsunlar. Eğer buna ittiba edilir. Kitabullahi ve sünneti. Cenab-ı Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti mübarekleri. Bu ikilesiye beraber üşlese, beraber amel yapsa, bu zaman Müslüman kamil, sahih, mümin, sadık, sahih oluyor. Böyle yapmak işimiz lazım. Buna amel yapmak işimiz lazım. Kardeşlerim. Daha bir şeyler var idi. Şunu da unuttum. Hayalimde girmiyor. İnşallah daha inşallah bir dersimizde onu hayalimdekiyse onu beyan ederim inşallah. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. جناب الله جل جلاله دين رجاء درم سررم همم إذنين أهل التوحيد در يبصد كتاب الله وسنة رسول الله ده عمل يبشيك موفق إذن mümin sadikinlerden yapsın. Muttakilin alallah'dan yapsın. Bimennihi ve keremih. İnnehu teala semi'un mucib. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallayte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. Fil alemine inneke hamidun mecid. Yarın inşallah dersimiz حجنين بعض مناسك مسائل ردنا إن شاء الله. سبحان ربك رب العالمين.